Muzikontą, muzikontą, jau muzikontą tą patiktą muzikontą, jau paskiavą, nei norės daugiau pinigų surinkti. Nu ir tau kart kožna por eis šokti, iššoks peršlis polka. Sėsas į krėslą, nu ir tam krėsliu uždainiaus, sėd jaunėje krėsliu ant rūtų vainiką. O jaunasis pagalvoti, kokį nori savo paimti por. Nu, kaip čia nims išgraįsi, tu jau todus, tuos as nukries, es pasirink kietą porą, viens pasiims vėl vaikino, antrus vėl kokią mergatę ar atapat moterį. Nu, dabar tai susies į krieslą, nu, vėl muzikontą atės, atsistojėm prieš, į vėlą neįtat vėl užgraįs. Nu, į vėl tą pat, į turės visi vesaininkai išėti ir sumokėti. Jau katra sėdi krėslą, tas turės mokėti, piršliau surinkti. Va, piršlį paprasta, paim, žina, piršlį kulenon sugaudys. Nu, sėdi kerti, su piršlį ją visą apvein stap, kit stap. Pasiims mentūrį, kur košį verdam. Nu, ir es austidams par visus jau žmonės, par visus tas kuots, kur ir. Kuots vadinas, pats koreks, kur piršlį kar. Nu, va, ten jau kiti padėjėja, nu, va, ta paims to mentūrį, va, iki širaustysi, vienam, kitam jau, va, na, piršlys merda. Va, parėtkininkis baisė to ir saugot piršlį. Mat, kad yra noms pripeštom jie. Nu, yra nuos turės kertelė užlengs, nu, kap jau rastom piršlių žaus, nieko jau kelmų jau, na, bėrisi pirkiam tuos, į ton siūl, į ton niekai. Meta brūsą už kaklą ir velk, velk kart. Nu ką, pakar, ta tau kart jau reka non laiduoti. Po perm tu ją veda į rūtų darželį, į pakasti jau ką galėtų. Nu ten jau torta vaineksą į saugoti. Tor daug pirštins, kanakastų į rūtų darželį jau išpirkti. Nu paskiau veda. Velk anon jauna gyvų, velk kurį išolinti, ant to ir šeimininką įsipirkti. Vėl to ir daug jauką jaun, ten nalaiduoti, išolinti nekištom. Vedai vertui, prie šeimininkių, tos vėl to rūstuoti. Paskiau jau justina jaunt ir jaunų į lovį velk. Jie jauna jena pamata. Nu, ką jau pamato jauniek, vėl bėg jaunas, kai galėdams. Tai jau paskiau nuved, pakarį mėdį ir užkor. O ne, daugiau apie ant rytą žadinti tų vestuvinį? Nu, eis, žadinti, eis, keltos jau keltojus vadinas. Nu, ir keltojus, tai jau po perm jaunusius prikel. Jaunėje to turėti sūrį keitą. Vat tu tie, ką būt gera suspaust to naktį. Ką keita, jau keitiesnis sūris, jau didesnį meilį, jau dikčiau suspaust jau bus. Nu, paskiau ton sūrį dės į vežimėlį, kokį be pagaus vežėm, į vežiuos kaladą skaldyti, pjaustyti, įdaus visiems jau veselininkams paragauti. Kap, kokį jaunųjų meilį buvo, kokį kas. Ir į ton sūrį dar įmaišys moilą paprastų pjaustytis gavalkelis. Nu, čia jau nieką papuls, da, pjau kartas kitam, o tu smulkis trupinės. Teik tą sūrį, teik tą smulį suinukios palvos. Kiek į labant susispjaudys jau paėmė.